دامت برکاتم العالیہ کا لکھا ہوا بہت ہی پیارا کلام تمام بھائی مل کر پڑھنے کی سعادت حاصل کیجیے. یا بس مدینے کا غم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ خدا کی قسم چاہیے اور کچھ نہ کی قسم چاہیے بس مدینے کی یاد میں ہوں بس مدینے فکر ایسی شہ محترم چاہیے فکر ایسی شہ محترم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم اور کچھ نہ خدا کی قسم چاہیے بس تیرے غم میں ہر دم میں روتا ہوں بس تیرے غم میں ہر دم میں روتا حرم چاہیے ایسا تاجدار حرم چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ ہوگا چاہیے تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں میں موت تیرے قدموں میں موت اے شہن شاہ ارض و عجم چاہیے شہنشاہِ عرب و عجم چاہیے اے شہنشاہِ عرب و عجم چاہیے سارے دیوانے آبا مدینے چلے سارے دیوانے آبا مدینے چلے سارے دیوانے آبا مدینے چلے پاپا شاہ چاہیے اذن پر پاپا شاہ امام چاہیے یا نبی بس مدینے کا غم چاہیے اور کچھ نہ خدا چاہیے تھوڑی آستان کا پڑھ لے آقا سلام تھوڑی آستان کا پڑھ لے آقا سلام ہو سڑک چاہیے وہ طرف اٹھے ایسا قلم چاہیے وہ طرف اٹھے ایسا چاہیے گھر وہ پر اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, حضرت علامہ سیدنا عبد الرحمان صفوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نقل فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ کا بیان ہے کہ میرا ایک ہمسایہ اوباش اور فسق و فجور میں مبتلا تھا. میں اسے توبہ کی تلقین کرتا تھا لیکن وہ اس طرف نہیں آتا تھا. جب وہ مر گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ہے. میں نے اس سے پوچھا تم یہاں کیسے اور کس عمل کی وجہ سے تمہیں جنت نصیب ہوئی ہے. میں ایک حدیث کا علم رکھنے والے کی مجلس میں حاضر تھا. میں نے ان کو یہ بیان کرتے ہوئے سنا کہ جو کوئی سید المرسلین خاتم النبیین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر بلند آواز سے درود پاک پڑھے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. یہ سن کر میں اور سب حاضرین نے بلند آواز سے درود پاک پڑھا تو اللہ تعالی نے ہم سب کو بخش دیا اور جنت میں داخل فرما دیا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رحمت حق بہانہ میں جویت, رحمت حق بہانہ میں جویت, اللہ عز و جل کی رحمت بہانے قیمت طلب نہیں کرتی بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت کو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، مکۃ المدینہ کی شائع شدہ کتاب اور یونس کی آیات میں ہے کہ حضرت سیدنا ابو مردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت سیدنا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وفات کا وقت قریب آیا تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام بیٹوں کے پاس بلا کر فرمایا، میں تمہیں یعنی روٹی والے کا قصہ سناتا ہوں، تم اسے ہمیشہ یاد رکھنا۔ پھر فرمایا، ایک عبادت گزار شخص اپنی جھونپڑی میں لوگوں سے الگ تھلگ عبادت کیا کرتا تھا، وہ 70 سال تک اس جھونپڑی میں رہا، اس عرصہ میں کبھی بھی اس نے عبادت کو ترک نہ کیا اور نہ ہی کبھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا۔ پھر ایک دن وہ جھونپڑی سے باہر آیا تو اسے شیطان نے ایک عورت کے فتنے میں مبتلا کر دیا، وہ 7 دن اسی عورت کے ساتھ رہا، اللہ تعالیٰ نے اس کے تمام اعمال ضائع کر دیے۔ 7 دن کے بعد جب اس کی آنکھوں سے غفلت کا پردہ ہٹا تو اپنی اس حرکت پر بہت نادم ہوا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کی اور وہاں سے رخصت ہو گیا۔ وہ اپنے سیل پر بہت نادم تھا، اب اس کی یہ حالت تھی کہ وہ ہر ہر قدم پر نماز پڑھتا اور توبہ کرتا۔ پھر ایک رات وہ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں 12 مسجد رہتے تھے، وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور تھکاوٹ کی وجہ سے وہ ان مسکینوں کے قریب گر پڑا۔ ایک راہب روزانہ ان 12 مسکینوں کو ایک ایک روٹی دیتا تھا، جب وہ راہب آیا تو اس نے روٹی دینا شروع کی، اس عابد کو بھی ایک مسکین سمجھ کر ایک روٹی دے دی۔ ان 12 مسکینوں میں سے ایک کو روٹی نہ ملی، اسے کہا، آج آپ نے مجھے روٹی کیوں نہیں دی؟ راہب نے جب یہ سنا تو کہا، میں تو 12 کی 12 روٹیاں تقسیم کر چکا ہوں۔ پھر اس نے مسکینوں سے مخاطب ہو کر کہا، کیا تم میں سے کسی کو 2 روٹیاں ملی ہیں؟ سب نے کہا، نہیں، ہمیں تو صرف ایک ہی روٹی ملی ہے۔ یہ سن کر راہب نے اس شخص سے کہا، شاید تم دوبارہ روٹی لینا چاہتے ہو، جاؤ، آج کے بعد تمہیں روٹی نہیں ملے گی۔ جب اس عابد نے یہ سنا تو اسے اس مسکین پر بڑا ترس آیا، چنانچہ اس نے وہ روٹی مسکین کو دے دی اور خود بھوکا رہا اور اسی بھوک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا۔ حساب و کتاب کرتے ہوئے جب اس کی 70 سالہ عبادت اور غفلت میں گزری ساری 7 راتوں کا وزن کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں گزری ہوئی راتیں اس کی 70 سالہ عبادت پر غالب آ گئیں۔ پھر جب ان 7 راتوں کا موازنہ اس روٹی سے کیا گیا جو اس نے مسکین کو دی تھی تو وہ روٹی راتوں پر غالب آ گئی اور اس کی مغفرت کر دی گئی۔ رحمت حق بہانہ میں جویت، رحمت حق بہانہ میں جویت، اللہ عز و جل کی رحمت بہانے یعنی قیمت الگ نہیں کرتی بلکہ اللہ عز و جل کی رحمت کو بہانہ تلاش کرتی ہے۔ تفسیر نعیمی پارہ اول صفحہ 38 پر ہے کہ دو بھائی تھے، ایک پرہیزگار اور دوسرا بدکار۔ جب بدکار مرنے لگا تو پرہیزگار بھائی نے کہا، دیکھا، تجھے میں نے بہت سمجھایا مگر تو اپنے گناہوں سے باز نہ آیا، اب بول تیرا کیا حال ہوگا؟ اس نے جواب دیا، اگر قیامت کے روز میرا رب عز و جل میرا فیصلہ میری ماں کے سپرد کر دے تو بتاؤ کہ کیا مجھے کہ ماں مجھے کہاں بھیجے گی، دوزخ میں یا جنت میں؟ پرہیزگار بھائی نے کہا کہ ماں تو تجھے واقعی جنت میں ہی بھیجے گی۔ گناہگار نے جواب دیا، میرا رب عز و جل میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے۔ یہ کہا اور انتقال ہو گیا۔ بڑے بھائی نے خواب میں اسے نہایت خوشحال دیکھا، مقصد کی وجہ پوچھی، کہا، مرتے وقت کی اس بات نے میرے تمام گناہ بخشوا دیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، ہم گناہگاروں پہ تیری مہربانی چاہیے، سب گناہ دھل جائیں گے, رحمت کا پانی چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, واقعی اللہ عز و جل کی رحمت بہت بڑی ہے. زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ کا سبب بھی ہو سکتا ہے اور ہلاکت کا بھی. جیسا کہ ابھی حکایت میں آپ نے سنا کہ ایک جملے کہ میرا رب میری ماں سے بھی زیادہ مہربان ہے نے اس گناہ گار کا بیڑا پار کروا دیا. اسی طرح ہلاکت کی مثال یہ ہے کہ اگر کوئی زبان سے صریح کفر بک دے اور توبہ کیے بغیر مر جائے تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا مقدر ہے. ہلاکت سے خود کو بچانے اور مغفرت پانے کا ایک بہترین ذریعہ تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر, غیر سیاسی تحریک, دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں آشکان رسول کے ساتھ سنت و مرا سفر بھی ہے. اگر سفر کی سچی نیت کر لی جائے اور کسی وجہ سے سفر نصیب نہ ہو تب بھی انشاءاللہ عز و جل بیڑا پار ہے. مدنی قافلے میں سفر کی نیت کرنے والے ایک خوش نصیب کی ایمان افروز حکایت سنیے اور جھومیے. چنانچہ حیدر آباد باب الاسلام سندھ کے ایک محلہ میں علاقائی دورہ رہ نیکی کی دعوت سے متاثر ہو کر ایک ماڈرن نوجوان مسجد میں آ گیا. بیان میں مدنی قافلوں میں سفر کی ترغیب دلائی گئی تو اس نے مدنی قافلے میں سفر کرنے کے لیے نام لکھوا دیا. روانگی میں کچھ دن باقی تھے کہ قضائے الہی عز و جل سے اس کا انتقال ہو گیا. کسی اعلی خانہ نے مرحوم کو خواب میں اس حالت میں دیکھا کہ وہ ایک ہریالے باغ میں حشاش با ہے. پوچھا یہاں کیسے آ گئے؟ جواب دیا دعوت اسلامی کے مدنی قافلے کے ساتھ آیا ہوں, اللہ عز و جل کا بڑا کرم ہوا ہے, میری ماں سے کہہ دینا کہ وہ میرا غم نہ کرے, میں یہاں بہت چین سے ہوں, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. دیکھا آپ نے کچھ وقت نوجوان نے مدنی قافلے میں سفر کی نیت ہی کی تھی اور سفر مقدر میں نہ تھا, مگر اس پر کرم بلائے کرم ہو گیا. وسوسہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ماڈرن نوجوان صرف مدنی قافلے کی نیت کے سبب ہی رحمت سے ہم کنار ہو جائے اور اس کے اگر گناہ ہیں تو اس پر کوئی گرفت نہ ہو؟ جواب وسوسہ, دراصل بخشنا یا آزاد کرنا یہ سب کچھ اللہ تعالی کی مشیت پر موقوف ہے, وہ بے نیاز ہے. اگر چاہے تو کسی مسلمان کو بظاہر چھوٹے سے نیک عمل پر ہی اپنے فضل سے بخش دے, اور اگر چاہے تو بڑی بڑی نیکیوں کے باوجود کسی کو محض ایک چھوٹے سے گناہ پر اپنے عدل سے پکڑ لے. پارہ 3 سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 284 میں ارشاد رب بے نیاز ہے, فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. ترجمہ کنزل ایمان, جسے چاہے گا اپنے فضل سے اہل ایمان کو بخشے گا اور جسے چاہے گا اپنے عدل سے سزا دے گا. کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, کوئی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے اور نہ جانے اللہ عز و جل کو کون سی نیکی پسند آ جائے, اور کوئی چھوٹے سے چھوٹا گناہ بھی نہیں کرنا چاہیے کہ نہ جانے کس گناہ پر اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائے اور اس کا دردناک عذاب آ کر گھیر لے. خلیفہ اعلی حضرت فقیہ اعظم سیدنا ابو یوسف محمد شریف محدث کوٹلی علیہ رحمۃ اللہ القوی نقل فرماتے ہیں, اللہ عز و جل نے تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے. نمبر 1, اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں. بہت غور سے سننے والی یہ روایت ہے, فرماتے ہیں اللہ عز و جل نے تین چیزوں میں مخفی یعنی پوشیدہ رکھا ہے. نمبر 1, اپنی رضا کو اپنی اطاعت میں. نمبر 2, اپنی ناراضگی کو اپنی نافرمانی میں، اور نمبر تین اپنے اولیاء کو بندوں میں۔ یہ قول نقل کرنے کے بعد فقیہ اعظم رحمتہ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، لہذا ہر طاعت اور ہر نیکی کو عمل میں لانا چاہیے کہ معلوم نہیں کس نیکی پر وہ راضی ہو جائے، اور ہر بدی سے بچنا چاہیے کیونکہ معلوم نہیں کس بدی پر، کس گناہ پر وہ ناراض ہو جائے، خواہ وہ بدی کیسی ہی صغیر یعنی چھوٹی ہو، مثلا بلا اجازت کسی کے تنکے کا خلال کرنا بظاہر ایک معمولی سی بات ہے، یا کسی ہمسایہ کی مٹی سے اس کی اجازت کے بغیر ہاتھ دھونا وہ ایک چھوٹی سی بات ہے، مگر ممکن ہے کہ اس برائی میں ہی حق تعالیٰ کی ناراضگی مخفی یعنی چھپی ہوئی ہو، تو ایسی چھوٹی چھوٹے رحمت کے طلبگاروں، جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی چھوٹی ہو وہ اسی کے سبب کرم فرما دیتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں کثیر احادیث وارد ہیں، مثلا ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا۔ ایک حدیث میں ہے کہ سرکار مدینہ سلطان باقرینہ قرار کرو سینا فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمانے عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تھا تاکہ لوگوں کو اس سے ایذا نہ پہنچے، اللہ تعالیٰ نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی۔ ایک صحیح حدیث میں تقاضے میں نرمی یعنی قرض کی وصولی میں آسانی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے۔ اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائیں تو اتنے ہیں کہ ہم جمع ہی نہ کر سکیں۔ مجدہ باد ہے آتیو ذات خدا غفار ہے، تہنیت ہے مجرموں شاہ ابرار ہے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، آپ نے سماعت فرمایا کہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی وجہ سے بھی بخشش کا سامان ہو جاتا ہے، یہ اس کے فضل و کرم کے معاملات ہیں، وہ مالک مختار عز و جل ہے جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب کرے، یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے۔ جہاں وہ کسی ایک نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے، وہیں کسی ایک گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا قہر و غضب جوش پر آ جاتا ہے، پھر اس کی گرفت نہایت ہی سخت ہوتی ہے۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، لہذا عقل مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی اسے ترک نہ کرے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے، اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز ہرگز نہ کرے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ حضرت سیدنا عمر بن شرح عبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک شخص انتقال کر گیا جس کو لوگ متقی سمجھتے تھے، پرہیزگار سمجھتے تھے، جب اسے دفن کر دیا گیا تو اس کی قبر میں عذاب کے فرشتے آ پہنچے اور کہنے لگے، ہم تجھ کو اللہ عز و جل کے عذاب کے 100 کوڑے ماریں گے۔ اس نے خوفزدہ ہو کر کہا کہ مجھے کیوں مارو گے، میں تو پرہیزگار آدمی تھا، دنیا میں رہ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا تھا۔ تو انہوں نے کہا اچھا چلو 85 مارتی، مگر وہ برابر بحث کرتا رہا، حتیٰ کہ فرعونوں نے ایک بڑا مار ہی دیا جس سے قبر میں آگ بھر اٹھی اور وہ شخص جل کر خاکستر یعنی راکھ ہو گیا، پھر اس کو زندہ کیا گیا تو اس نے درد سے دل ملاتے ہوئے اور روتے ہوئے فریاد کی، آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا؟ تو انہوں نے جواب دیا، ایک روز تو نے بے وضو نماز پڑھ لی تھی، اور ایک روز ایک مظلوم تیرے پاس فریاد لے کر آیا تھا مگر تو نے فریاد رسی نہ کی۔ دیکھا آپ نے، اللہ عز و جل ناراض ہوا تو اس نے نیک اور پرہیزگار شخص کی بھی گرفت فرمائی، اور وہ عذاب قبر میں گر گیا. اللہ ہماری حالت زار پر رحم فرمائے اور ہمیں بے حساب مغفرت فرمائے, ہماری بے حساب مغفرت فرمائے. حضرت سیدنا عارف محاسبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ایک یال یعنی غلہ ماپنے والے نے اس کام کو چھوڑ دیا اور عبادت الہی عزوجل میں مشغول ہوا. جب وہ مر گیا تو اس کے بعد احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ نے کہا یعنی اللہ عزوجل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں غلہ ماپا کرتا تھا اس نے میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی جس کو میں نے لاپرواہی کے سبب صاف نہ کیا تھا, تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا. میں اس قصور کے سبب احتیاط میں گرفتار ہوں, کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنے ترازو کو مٹی وغیرہ سے صاف نہیں کرتا تھا اور اس طرح کی توڑ دیتا تھا. جب وہ مر گیا تو اس کو بھی قبر میں عذاب شروع ہو گیا, یہاں تک کہ لوگوں نے اس کی قبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی. بعض صالحین یعنی نیک لوگوں کو قبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لیے دعائیں مغفرت کی, تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کے عذاب کو دفاع کیا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ان دونوں لرزہ خیز حکایات سے وہ لوگ ضرور درس عبرت حاصل کریں جو ڈنڈی مارتے اور کم ماپ توڑ کرتے ہیں. مسلمانوں, ڈنڈی مار کر کم ماپ کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے, مگر ایسی آمدنی کس کام کی. بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال وبال بن جاتا ہے. ہو سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں, بیماریوں کی دواؤں, جیب کٹوا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر وہاں پر اللہ عز و جل آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. توبوا الی اللہ, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رمول بیان میں ہے کہ جو شخص ناپ توڑ میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزخ کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آپ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا کہ ان پہاڑوں کو ناپو اور توڑو. جب توڑنے لگے گا تو آپ اسے جلا ڈالے گی. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. خوب غور فرمائیے, مختصر سے زندگی میں چند پانے سکے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے. آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آ کے پہاڑوں کی تبش کس طرح برداشت ہوگی. خدارا اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی عوض سے دور رہیے, ورنہ مال غیر حلال دونوں جہاں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. حضرت سیدنا عباد بن مربع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے ہر قسم کے گناہوں سے توبہ کی, پھر 70 سال تک مسلسل عبادت کرتا رہا. دن کو روزہ رکھتا, رات کو جاگتا. اس کے تقوی کا یہ عالم تھا کہ نہ کسی سایہ کے نیچے آرام کرتا اور نہ ہی کوئی عمدہ غذا کھاتا. جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا کہ اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا. اس نے بتایا کہ اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا, میرے سب گناہوں کو بخش دیا, مگر آج ایک تنکا جسے میں نے اس کے مالک کی مرضی کے بغیر لے لیا تھا, اس کے دانتوں میں خلال کیا تھا, وہ تنکا اس کے مالک سے معاف کروانا رہ گیا تھا. افسوس صد افسوس, اس سبب سے ابھی تک مجھے جنت سے روکا ہوا ہے. کر لے توبہ, رب کی رحمت ہے بڑی, قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی. لڑ جاؤ, تھرا اٹھو کہ جب غضب جبار اور کارے کہار عز و جل جوش میں آتا ہے کہ ایسے گناہ پر بھی گرفت ہو جاتی ہے جسے دنیا والوں کے نزدیک بہت ہی معمولی تصور کیا جاتا ہے. جیسا کہ ابھی آپ نے سنا کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے کہا کہ اس تنکا اس کے مالک کی اجازت کے بغیر لے کر اس کر لیا اور پھر بے معاف کروائے انتقال کر گیا تو پھنس گیا. ذرا سوچئے اور کیجئے ایک ان کا تو کیا چاہے. آج کل تو لوگ نہ جانے کیسے کیسے قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے ہیں, نہیں لیتے. مسلمانوں ادھر جاؤ, حقوق العباد کا معاملہ نہایت ہی سخت ہے. اگر ہم نے کسی بندے کا حق دبا لیا یا اس کو گالی دے دی, آنکھیں دکھا کر ڈرایا دھمکایا, غصہ اور ڈانٹ بٹ کی جس سے اس کا دل دکھا, الگر کسی طرح بھی دے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا قرضہ دبا لیا بلکہ بغیر صحیح مجبوری کے قرض کی ادائیگی میں تاخیر کی, تو یہ سب بندوں کی حق تلفیاں ہیں. تو میٹھے میٹھے اسلام بھائیو, اللہ تعالیٰ کے سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ ان لوگوں سے بھی ان کے حقوق معاف کروانا ضروری ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ عز و جل کے عذاب کا سبب ہو سکتا ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین, آئیے ہم اپنا ذہن بنائیں, ہر نیکی کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں. الحمدللہ دعوت اسلامی کا سنت وبارہ مدنی ماحول ہمیں یہی سوچ دیتا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے, اللہ رب العالمین کے رحمت کے حصول کے لیے ہم زیادہ سے زیادہ نیکیاں کریں. الحمدللہ آپ دعوت اسلامی کے سنت و بڑے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے, انشاءاللہ عز و جل اب اپنے دل کے اندر ایک انقلاب برپا محسوس دیکھیں, ایک انقلاب برپا ہوتا ہوا محسوس کریں گے. انشاءاللہ نیکیاں کرتے ہوئے آپ کو لطف آئے گا اور گناہ سے آپ بچتے چلے جائیں گے. اللہ رب العالمین کی عالی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عز و جل ہمیں ہر ہر نیکی کرنے اور تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہمیں دعوت اسلامی کے سنت بر مدنی ماحول سے زندگی بھر وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. نويت سنة الاعتكاف. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قریب قریب آ کر بیان کی تعظیم کی نیت سے ہو سکے تو دو زانوں بیٹھ جائیے, اگر تھک جائیں تو جس طرح آسانی ہو اسی طرح بیٹھ کر نگاہیں نیچی کیے توجہ کے ساتھ سنیے, کہ لاپرواہی کے ساتھ سننے سے اس کی برکتیں زائل ہونے کا اندیشہ ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا ابو بلال عطار قادری رضوی ضیائی دامت برکاتہم عالیہ اپنے رسالے ضیائے درود و سلام میں نقل فرماتے ہیں کہ سرکار نامدار مدینے کے تاجدار بیذن پروردگار دو عالم کے مالک و مختار شاہنشاہ ابرار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی عادت بنا لیں اور شیخ طریقت امیر اہل سنت کے عطا کردہ مدنی انعامات میں سے اس مدنی انعام کہ روزانہ 313 مرتبہ درود پاک پڑھنے والا مدنی انعام اس کو اپنا لیں تو انشاءاللہ اس طرح ہم بھی کثرت سے درود و سلام پڑھنے والوں میں شامل ہو جائیں گے. منقول ہے کہ ایک نیک شخص کے گھر کی دیوار اچانک گر گئی, اسے بڑی پریشانی لاحق ہوگی اور اسے دوبارہ بنوانے کے لیے کسی مزدور کی تلاش میں اپنے گھر سے باہر نکلا اور چوراہے پر جا پہنچا. وہاں اس نے مختلف مزدوروں کو دیکھا جو کام کے انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے. ان میں ایک نوجوان بھی تھا جو سب سے الگ تھلگ کھڑا تھا اور اس کے ایک ہاتھ میں تھیلا تھا. اس شخص کا کہنا ہے کہ میں نے اس نوجوان سے پوچھا, کیا تم مزدوری کرو گے؟ نوجوان نے جواب دیا, ہاں. میں نے کہا گارے کا کام کرنا ہوگا. نوجوان کہنے لگا, ٹھیک ہے لیکن میری تین شرطیں ہیں, اگر تم منظور کر لو تو میں کام کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہوں. پہلی شرط یہ ہے کہ تم میری مزدوری پوری ادا کرو گے. دوسری شرط یہ ہے کہ مجھ سے میری طاقت اور صحت کے مطابق کام دو گے. اور تیسری شرط یہ ہے کہ نماز کے وقت مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں ذرا غور کیجیے, ایک مزدور جب اسے اجرت میں رکھا جا رہا ہے, اسے کام کے لیے اپوائنٹ کیا جا رہا ہے, اسے کام دیا جا رہا ہے, کام پہ رکھا جا رہا ہے, تو وہ کس طرح کی شرائط رکھتا ہے؟ اور آج کا مزدور جب اسے کام پہ رکھا جائے تو وہ کس طرح کی شرائط طے کرتا ہے؟ یہاں جو تیسری شرط ہے بڑی قابل غور ہے کہ تم مجھے نماز کے وقت نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے. بہرحال میں نے یہ تینوں شرطیں قبول کر لی اور اسے ساتھ لے کر گھر آ گیا, جہاں میں نے اسے کام بتایا کہ بھائی آپ نے یہ کام کرنا ہے, اور میں کسی ضروری کام سے باہر چلا گیا. جب میں شام کے وقت آیا تو دیکھا کہ اس نے عام مزدوروں سے دگنا کام کیا. میں نے بخوشی اس کی اجرت ادا کی اور وہ اپنی اجرت پا کر چلا گیا. دوسرے دن میں اس نوجوان کی تلاش میں دوبارہ اس چوراہے, لیکن وہ مجھے نظر نہیں آیا. میں نے دوسرے مزدوروں سے اس کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ وہ ہفتے میں صرف ایک دن مزدوری کرتا ہے. یہ سن کر میں سمجھ گیا عام مزدور نہیں بلکہ کوئی بڑا آدمی ہے. میں نے ان سے اس کا پتہ معلوم کیا اور اس جگہ جا پہنچا جہاں وہ رہتا تھا, تو دیکھا کہ وہ نوجوان زمین پر لیٹا ہوا ہے اور اسے سخت بخار ہے. میں نے اس سے کہا, میرے بھائی تو اجنبی تھا, میرے بھائی تو یہاں اجنبی ہے, تنہا ہے اور پھر بیمار بھی ہے, اگر پسند کرو تو میرے ساتھ میرے گھر چلو اور مجھے اپنی خدمت کا موقع دو. اس نے انکار کر دیا, لیکن میرے مسلسل اصرار پر وہ مان گیا لیکن اس نے ایک شرط رکھی کہ وہ مجھ سے کھانے کی کوئی شے کوئی چیز نہیں لے گا. میں اس کی یہ شرط منظور کر لی اور اسے اپنے گھر لے آیا. وہ 3 دن میرے گھر قیام پذیر رہا لیکن اس نے نہ کوئی چیز کا مطالبہ کیا اور نہ ہی کوئی چیز لے کر کھائی. 4th day اس کے بخار میں شدت آ گئی تو اس نے مجھے اپنے پاس بلایا اور کہنے لگا میرے بھائی لگتا ہے کہ اب میرا آخری وقت آ گیا ہے, لہذا جب میں مر جاؤں تو میری اس وصیت پر عمل کرنا کہ جب میری روح میرے جسم سے نکل جائے تو میرے گلے میں رسی ڈال دینا اور گھسیٹتے ہوئے باہر لے جانا اور اپنے گھر کے قلعے اس کو چکر لگوانا اور یہ صدا لگانا کہ لوگوں دیکھو اپنے رب کی نافرمانی کرنے والوں کا یہ حشر ہوتا ہے. شاید اس طرح میرا رب مجھے معاف فرما دے. جب تم مجھے غسل دے چکو تو مجھے انہی کپڑوں میں دفن کر دینا. پھر بغداد میں خلیفہ ہارون رشید کے پاس جانا اور یہ قرآن مجید اور انگوٹھی انہیں دینا اور میرا یہ پیغام بھی دینا کہ اللہ سوچل سے ڈراؤ, کہیں ایسا نہ ہو کہ غفلت اور نشے کی حالت میں موت آ جائے اور بعد میں پچھتانا پڑے لیکن پھر اس سے کچھ حاصل نہ ہوگا. یہ کلام کر کے یہ وصیتیں کر کے اس نوجوان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. میں نے اس کی موت کے بعد کافی دیر تک آنسو بہائے اور غمزدہ رہا, پھر نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے اس کی وصیت پوری کرنے کے لیے ایک رسی لی اور اس کی گردن میں ڈالنے کا قصد ارادہ کیا تو کمرے کے ایک کونے سے یہ ندا آئی کہ اس کے گلے میں رسی مت ڈالو. کیا اللہ کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ یہ سن کر میرے بدن پر کپکپی طاری ہو گئی. یہ سننے کے بعد میں نے عقیدت سے اس کے پاؤں کا بوسہ دیا اور اس کے کفن و دفن کا انتظام کرنے لگا. اس کی تدفین سے فارغ ہونے کے بعد اس کا دیا ہوا قرآن اور انگوٹھی لے کر خلیفہ کے محل کی جانب روانہ ہو گیا. وہاں جا کر میں نے اس نوجوان کا واقعہ ایک کاغذ پر لکھا اور محل کے دروغہ سے اس سلسلے میں بات کرنی چاہی تو اس نے مجھے جھڑک دیا اور اندر جانے کی اجازت نہ دی بلکہ اپنے پاس بٹھا لیا. آخر کار خلیفہ نے مجھے اپنی دربار میں طلب کیا اور کہنے لگا کیا میں اتنا ظالم ہوں کہ مجھ سے برائے راست بات کرنے کے بجائے رکنے کا سہارا لیا؟ میں نے عرض کی اللہ تعالیٰ آپ کا اقبال بلند کرے, میں کسی ظلم کی فریاد لے کر آپ کے پاس نہیں آیا بلکہ میں تو ایک پیغام لے کر حاضر ہوا ہوں. خلیفہ نے اس پیغام کے بارے میں پوچھا تو میں نے وہ قرآن مجید اور انگوٹھی نکال کر اس کے سامنے رکھ دی. خلیفہ نے ان چیزوں کو دیکھا, دیکھ رہی کہا یہ چیزیں تجھے کس نے دی؟ میں نے عرض کی گارا بنانے والے مزدور نے. خلیفہ نے ان الفاظ کو 3 بار دہرایا, گارا بنانے والے, اور پھر رو پڑا اور کافی دیر رونے کے بعد پوچھا کہ اب وہ گارا بنانے والا کہاں ہے؟ میں نے جواب دیا اب وہ مزدور فوت ہو چکا ہے۔ یہ سن کر خلیفہ بے ہوش ہو کر گر پڑا اور عصر تک بے ہوش رہا۔ میں دوران حیران و پریشان وہاں موجود رہا، پھر جب خلیفہ کو کچھ افاقہ ہوا تو مجھ سے پوچھا اس کی وفات کے وقت، اس کی وفات کے وقت تم اس کے پاس رہے؟ میں نے جواباً سر ہلا دیا۔ اس نے کہا کہ اس نے تجھے کیا وصیت کی؟ میں نے اس نوجوان کی وصیت بتائی اور وہ پیغام دیا جو اس نوجوان نے خلیفہ کے لیے چھوڑا تھا۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، فیضان مدینہ، باب المدینہ کراچی اور اس کے اطراف میں اذان عشاء کا وقت ہوا جاتا ہے۔ تمام اسلامی بھائی اذان کا احترام کرتے ہوئے اذان سنیں، اس کا جواب دیجیے۔ صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد وعلى بچے بچے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، خلیفہ نے جب یہ ساری باتیں سنی تو مزید غمگین ہو گیا اور اپنے سر سے امامہ اتارا اور اپنے کپڑے چاک کر دیے اور کہنے لگا، اے مجھے نصیحت کرنے والے، اے میرے زاہد و پارسا، اے میرے شفیق۔ اس طرح کے بہت سے القابات خلیفہ نے اس مرنے والے نوجوان کو دیے اور مسلسل آنسو بہاتا رہا۔ یہ سارا معاملہ دیکھ کر میری حیرانی اور پریشانی میں مزید اضافہ ہو گیا کہ خلیفہ مزدور سے اس کی موت پر اس قدر غمزدہ کیوں ہے؟ جب رات ہوئی تو خلیفہ نے مجھے اس کی قبر پر لے جانے کی خواہش کا اظہار کیا تو میں اس کو ساتھ لے لیا، اس کو ساتھ لے کر اس کی قبر کی طرف چلا۔ خلیفہ چادر میں منہ چھپائے میرے پیچھے پیچھے چلنے لگا۔ جب ہم قبرستان پہنچے تو میں نے قبر کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ علی جا، یہ اس نوجوان کی قبر ہے۔ خلیفہ اس کی قبر پر لپٹ کر رونے لگا، پھر کچھ دیر رونے کے بعد اس کی قبر کے سرہانے کھڑا ہو گیا اور وہ مجھ سے کہنے لگا، یہ نوجوان میرا بیٹا تھا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور میرے جگر کا ٹکڑا تھا۔ ایک دن رقص و سرور کی محفل میں گم تھا کہ مکتب میں کسی بچے نے قرآن پارہ 27 سورہ حدید کی آیت نمبر 16 تلاوت کی. أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ. کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے؟ جب یہ آیت اس نے سنی تو اللہ عزوجل کے خوف سے تھر تھر کانپنے لگا اور اس کے آنکھوں سے آنسوؤں کی جھڑی لگ گئی اور یہ پکار کر کہنے لگا کیوں نہیں. اور یہ کہتے ہوئے محل کے دروازے سے باہر نکل گیا. اس کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی یہاں تک کہ آج تم نے اس کی وفات کی خبر دی. اللہ عز و جل کی اس پر رحمت ہو اور اس کے صدقے ہماری مغفرت ہو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, اس واقعے میں عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہیں. کوئی چننے والا ہو کہ ایک بادشاہ خلیفہ کا لخت جگر نور نظر جب اس نے قرآن سنا, قرآن مجید کی یہ آیت مبارکہ ترجمہ کنز الایمان, کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل جھک جائے اللہ کی یاد کے لیے؟ یہ قرآن کی آیت سنی تو ایک دم اس کے دل میں مدر انقلاب برپا ہو گیا, ایک دم اس کا دل دنیا سے اچاٹ ہو گیا, ایک دم وہ خوشیوں کے محلات سے نکل کر ویرانوں کی طرف چلا گیا. اور اس کی کیفیت کیا رہی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف کا غلبہ اس پہ کیسا کہ جہاں مزدوری کرتا وہاں یہ شرط طے کرتا کہ مجھے نماز ادا کرنے سے نہیں روکو گے. اسے کیا مقام ملا کہ غیر سے ندا آئی کہ کیا اللہ کے اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا ہے؟ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, واقعی خوف خدا عزوجل جسے نصیب ہو جائے, پیارے پیارے اسلامی بھائیوں, بلا شبہ خوف خدا ہماری اخروی نجات کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے. کیونکہ عبادات کی وجہ آوری اور منع کردہ کاموں سے باز رہنے کا عظیم ذریعہ خوف خدا ہے. خوف خدا کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ہمت کا سر چشمہ اللہ عز و جل کا خوف ہے. اس حقیقت سے کسی مسلمان کو انکار نہیں ہو سکتا کہ مختصر سی زندگی کے ایام گزارنے کے بعد ہر ایک کو اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر تمام اعمال کا حساب دینا ہے, جس کے بعد رحمت الہی عز و جل ہماری طرف متوجہ ہونے کی صورت میں جنت کی اعلی نعمتیں ہمارا مقدر بنیں گی, یا پھر گناہوں کی شامت کے سبب جہنم کی ہور ہمیں نصیب ہوں گی. الیعوذ باللہ الیعوذ باللہ. لہذا اس دنیاوی زندگی کی رونقوں, مسرتوں اور رانائیوں میں کھو کر حساب آخرت کے بارے میں غفلت کا شکار ہو جانا یقیناً نادانی ہے. یاد رکھیے, ہماری نجات اسی میں ہے کہ ہم رب کائنات جل جلالہ اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے اپنے لیے نیکیوں کا ذخیرہ اکٹھا کریں اور گناہوں کے ارتکاب سے بچیں. اس مقصد عظیم میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دل میں خوف خدا کا ہونا یہ بے حد ضروری ہے, کیونکہ جب تک یہ نعمت حاصل نہ ہو گناہوں سے فرار اور نیکیوں سے پیار تقریباً ناممکن ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو اور مدنی چینل کے ناظرین، یاد رکھیے کہ مطلقاً خوف سے مراد قلبی کیفیت جو کسی ناپسندیدہ بات کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو. خوف سے کیا مراد؟ تو اس کے متعلق لکھا کہ وہ قلبی کیفیت ہے جو کسی ناپسندیدہ امر کے پیش آنے کی توقع کے سبب پیدا ہو. مثلا پھل کاٹتے ہوئے چھری سے ہاتھ کے زخمی ہو جانے کا ڈر. جبکہ خوف خدا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ عز و جل کی بے نیازی، اس کی ناراضی اور اس کی گرفت اور رب سے دی جانے والی سزاؤں کا سوچ کر دل گھبراہٹ میں مبتلا ہو جائے. پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اللہ رب العالمین نے خود قرآن مجید میں کئی مقامات پر اس صفت کو اختیار کرنے کا حکم دیا، جیسا کہ پارہ 22 سورہ احزاب کی آیت نمبر 70 میں اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سیدھی بات کہو. پارہ 6 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ارشاد ہوتا ہے، فلا تخشوهم واخشوني. ترجمہ کنز الایمان، تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو. پارہ 4 سورہ نساء میں آیت نمبر 1 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. اسی طرح پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 میں ارشاد ہوتا ہے، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آقا و مولا حبیب خدا احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان حق کے ترجمان سے نکلنے والے ان مقدس کلمات کو بھی ملاحظہ فرمائیے جن میں ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس صفت عظیمہ کو اپنانے کی تاکید فرمائی. چنانچہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا، اگر تم مجھ سے ملنا چاہتے ہو تو میرے بعد خوف زیادہ رکھنا. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حکمت کی اصل اللہ عز و جل کا خوف ہے. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دو نہایت اہم چیزوں کو نہ بھولنا، جنت اور دوزخ. یہ کہہ کر رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رونے لگے، حتیٰ کہ آنسوؤں سے آپ کی داڑھی مبارک تر ہو گئی. پھر فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے، اگر جو میں جانتا ہوں تو جنگلوں میں نکل جاؤ اور اپنے سر پر خاک ڈالنے لگو. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک آش ہمیں بھی خشیت الہی کی نعمت عطا ہو جائے، ایک آش ہمیں بھی خوف خدا کی نعمت نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے کو فرمایا کہ میرے بیٹے تم سفلا بننے سے بچنا. اس نے عرض کی، ابا جان سپنا کون ہوتا ہے؟ ارشاد فرمایا جو رب تعالیٰ سے نہیں ڈرتا. حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب وقت وفات قریب آیا تو کسی نے عرض کی کہ حضور مجھے کچھ نصیحت ارشاد فرمائیے. ارشاد فرمایا میں تمہیں اللہ سے ڈرنے، اپنے گھر کو لازم پکڑنے، اپنی زبان کی حفاظت کرنے اور اپنی خطاؤں پہ رونے کی وصیت کرتا ہوں. حضرت سیدنا وہب بن منبہ رحمت اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تورات میں لکھا ہے کہ جو بارگاہ الہی عز و جل میں سمجھدار بننا چاہے، جو بارگاہ الہی میں سمجھدار بننا چاہے اسے چاہیے کہ دل میں اللہ کا حقیقی خوف پیدا کرے. ایک آش ہمیں خوف خدا کی نعمت مل جائے. حضرت سیدنا امام ابو الفرج ابن جوزی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خوف الہی عز و جل ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے. واقعی جن حضرات قدسیہ کے دلوں میں خوف خدا ہوتا ہے ان کی شہوات پہ خوف خدا غالب رہتا ہے، ان کی نفسانی خواہشات پر خوف خدا غالب رہتا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ خوف الہی خوف خدا عزوجل ایسی آگ ہے جو شہوات کو جلا دیتی ہے. حضرت سیدنا سلمان دارانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. ہم سب اپنے دل پر غور کریں، تھوڑی دیر کے لیے فکر مدینہ کرتے ہوئے غور کریں کہ کیا ہم اپنے دل میں خوف الہی عزوجل پاتے ہیں؟ کیا ہم اپنے دل میں خوف خدا پاتے ہیں؟ پھر اپنے آپ سے سوال کریں کہ اگر واقعی میرے دل میں خوف خدا ہے تو میری نمازیں کیسے قضا ہو جاتی ہیں؟ اگر واقعی الہی عزوجل ہے تو جھوٹ میری زبان سے کیسے نکل جاتا ہے؟ اگر واقعی میرے دل میں خوف خدا ہے تو بدنگاہی میری آنکھوں سے کیوں ہو جاتی ہے؟ غور کیجئے کہ جس دل سے خوف دور ہو جاتا ہے وہ ویران ہو جاتا ہے. حضرت سیدنا ابو الحسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نیک بختی کی علامت بد بختی سے ڈرنا ہے، کیونکہ خوف اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان ایک لگام ہے، جب یہ لگام ٹوٹ جائے تو بندہ ہلاک ہونے والوں کے ساتھ ہلاک ہو جاتا ہے. کاش ہمیں خوف الہی عزوجل کی نعمت نصیب ہو جائے. حضرت سیدنا ابو سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا خوف خدا دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی کی اصل ہے. میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دل میں خوف خدا پیدا ہو تو اس کا ایک بہترین ذریعہ یہ بھی ہے کہ ہم ایسے لوگوں کی صحبت کو اختیار کریں کہ جو خائفین ہیں، کہ جن کے دلوں میں خوف الہی عزوجل ہے، کہ جب خائفین کی صحبت میں رہیں گے، جب خوف خدا رکھنے والوں کی صحبت میں رہیں گے تو ان کی صحبت کی برکت سے ہمیں بھی خوف خدا نصیب ہو جائے. تو نیت کر لیجئے کہ اس پرفتن دور میں دعوت اسلامی کا جو مدنی ماحول، اللہ عزوجل کی بہت بڑی نعمت جو ہمیں مل گئی ہے، اس مدنی ماحول سے ہمیشہ وابستہ رہیں گے. اور اس سے وابستہ اس طرح وابستہ ہو جائے کہ دعوت اسلامی کے دو کام، مدنی قافلہ اور مدنی انعام، ان دونوں کاموں کو اپنے اوپر نافذ فرما لیں. نیت کر لیں کہ انشاءاللہ عاشقان رسول کی صحبت پانے، خائفین کی صحبت پانے کے لیے ہر ماہ 3 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. اپنے دل میں خوف خدا کو مزید بڑھانے اور اس میں لذت عبادت کی لذت پانے، خوف الہی کا جذبہ بڑھانے کے لیے انشاءاللہ مدنی انعامات کے مطابق زندگی گزارنے کی بھرپور کوشش کروں گا. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے خوف کے تین درجے بیان کیے. اب خوف، خوف خدا عزوجل، کیسا خوف خدا ہمارے دل میں ہونا چاہیے؟ آئیے اپنے بزرگوں سے رہنمائی لیتے ہیں. آپ نے تین درجے اس کے بیان فرمائے. پہلا کمزور درجہ، یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کو کسی نیکی کو اپنانے اور گناہوں کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت نہیں رکھتا. اور ایسا خوف بعض اوقات جب خوف خدا پر مبنی بیانات ہوتے ہیں، جہنم کی ہولناکیاں بیان کی جاتی ہیں، یا پھر عذابات کا تذکرہ ہوتا ہے، تو محض جھرجھری لینے اور پھر اس کے بعد غافل ہو جانے، یعنی یہ خوف ایسا ہوتا ہے کہ اس وقت جھرجھری تاری ہوگی، اس وقت خوف تاری ہوگا، لیکن پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے، پھر غفلت میں پڑ جاتا ہے، پھر گناہوں میں پڑ جاتا ہے. اور دوسرا درجہ جو بیان کیا، معتدل یعنی متوسط درمیانی درجہ، یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کو کسی نیکی کے اپنانے اور گناہ کو چھوڑنے پر آمادہ کرنے کی قوت رکھتا ہے. مثلا عذاب آخرت کی وعید سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا، جیسا کہ ابھی ہم نے ایک آیت سنی کہ خلیفہ کے بیٹے نے قرآن کی آیت سنی اور اس کے دل میں مدنی انقلاب پیدا ہو گیا. اسی طرح اور بھی اسلاف و بزرگان دین کے بارے میں منقول ہے کہ جو قرآن کی آیت سنتے اور قرآن کی آیت سنتے ہی ایک دم ان کے دل میں مدنی انقلاب پیدا ہو جاتا. اور وہ آیت کریمہ ہم نے بھی سنی، ہم نے سنی تو ہمیں بس محض جھرجھری ہوئی. اور جو خواہش ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حقیقی خوف اپنے دل میں رکھتا ہے، جب اس کے کانوں سے یہ آیت ٹکرائی ہوگی تو اس کی کیفیت ہی کچھ اور ہوگی، اور فوری عملی طور پر وہ تیار ہو گیا ہوگا. تو ایسا درجہ خوف کا کہ جو کسی نیکی کے اوپر ابھارنے اور گناہوں سے روکنے کا یہ قوت رکھتا ہے، یہ متوسط درجہ ہے کہ عذاب آخرت کی وعید سن کر ان سے بچنے کے لیے عملی کوشش کرنا. اور اس کے ساتھ ساتھ رب کریم سے امید رحمت بھی رکھنا، یعنی بالکل مایوس نہ ہو جائے، اللہ تعالیٰ سے اس کی رحمت کی امید بھی رکھے اور خوف الہی عزوجل بھی رکھے اور عمل کی کوشش کرے، گناہوں سے بچنے کی کوشش کرے. اور تیسرا درجہ جو امام غزالی رحمت اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ وہ خوف ہے کہ جو انسان کو نا امیدی، بے ہوشی اور بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے. مثلا اللہ عزوجل کے عذاب وغیرہ کا سن کر اپنی مغفرت سے نا امید ہو جانا کہ اب تو میں تو اتنا گناہ گار ہوں، میں تو بخشا ہی نہیں جاؤں گا. نا امیدی چاہے اپنے اوپر طاری کر لینا، یا تو مایوسی اپنے اوپر طاری کر لینا، یہ تیسرا درجہ ہے. اور یہ بھی یاد رکھیے کہ ان سب میں بہتر درجہ یہ معتدل یعنی درمیانی درجہ ہے، اور یہی اختیار کرنے کا ہمیں بھی حکم دیا گیا. کیونکہ خوف یہ ایک تازیانے کی مثل ہے، ایک کوڑے کی مثل ہے. اب اگر کوڑا چابک کسی جانور کو بہت ہلکا مارا جائے تو بھی اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، وہ اپنی ڈگر پہ چلتا رہے گا. اور اگر اتنی زور سے مارا جائے کہ وہ زخمی ہو جائے، مر جائے، تو بھی کوئی فائدہ نہ دے گا. تو اسی لیے چابک جب جانور کو مارا جاتا ہے تو درمیانی کیفیت میں مارا جاتا ہے تاکہ اس جانور کی رفتار بڑھے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہو سکتا ہے کہ کسی کے ذہن میں سوال پیدا ہو کہ خوف خدا عزوجل تو ایک قلبی کیفیت کا نام ہے، ایک دل کی کیفیت کا نام ہے. ہمیں کس طرح معلوم ہو کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف موجود ہے یا نہیں؟ اور اگر ہے تو بیان کردہ درجات میں سے کس نوعیت کا ہے؟ تو یاد رکھیے کہ عموماً ہر کیفیت قلبی کی کچھ علامات ہوتی ہیں، دل میں جو کیفیتیں پیدا ہوتی ہیں اس کی کچھ علامات ہوتی ہیں جن کی بنا پر پتہ چل سکتا ہے کہ وہ کیفیت دل میں پائی جا رہی ہے یا نہیں. اسی طرح خوف الہی عز و جل کی بھی چند علامتیں ہیں. چنانچہ سیدنا فقی ابو لہب سمرقندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل کے خوف کی علامات 8 چیزوں میں ظاہر ہوتی ہیں. ان کو اپنے پلے سے باندھ دیجیے. 8 چیزیں کون سی ہیں کہ جس سے خوف خدا عز و جل کی علامت ظاہر ہوتی ہے؟ نمبر 1، انسان کی زبان، کہ وہ اس طرح کہ رب تعالیٰ کا خوف اس کی زبان کو جھوٹ، غیبت، فضول گوئی سے روکے گا اور اسے ذکر الہی، تلاوت قرآن اور علمی گفتگو میں مشغول رکھے گا. یعنی جس کے دل میں خوف خدا ہے اس کی زبان پہ جھوٹ نہیں آئے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ غیبت نہیں کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ فضول گوئی نہیں کرے گا، اور وہ کیا کرے گا؟ وہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا، وہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے نیکی کی دعوت دے گا، وہ مدنی انعامات پر عمل کرتے ہوئے اچھی اچھی باتیں کرے گا، اشارے سے گفتگو کرے گا، لکھ کر گفتگو کرے گا، اپنے آپ کو فضول گوئی سے بچائے گا. ایک آش ہمیں خوف خدا نصیب. نمبر 2، اس کے شکم میں وہ اس طرح کے اپنے پیٹ میں حرام داخل نہیں کرے گا اور حلال چیزیں بھی بقدر ضرورت کھائے گا. پیٹ کا کفل مدینہ. یعنی جو واقعی خوف خدا رکھنے والا ہوگا وہ اپنے پیٹ کو حرام سے بھی بچائے گا اور حلال بھی کم مقدار میں کھائے گا. پیٹ کا کفل مدینہ لگائے گا. ایک آش ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے. نمبر 3، اس کی آنکھ میں وہ اس طرح کہ اسے حرام دیکھنے سے بچائے گا اور دنیا کی طرف رغبت سے اور دنیا کی طرف رغبت نہیں کرے گا، بلکہ دنیا کی طرف دیکھے گا تو حصول عبرت کے لیے دیکھے گا. غور کیجیے کہ جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ بدنگاہی نہیں کرے گا، جس کے دل میں خوف خدا ہے وہ دنیا کی رنگینیاں نہیں دیکھے گا، اگر دنیا کو دیکھے گا بھی تو عبرت کے لیے دیکھے گا. جگہ کی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. ایک آش ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے. اس کے ہاتھ میں وہ اس طرح کہ وہ کبھی اپنے ہاتھ کو حرام کی جانب نہیں بڑھائے گا بلکہ ہمیشہ اطاعت الہی عزوجل میں استعمال کرے گا. اس کے قدموں میں وہ اس طرح کہ وہ انہیں اللہ عز و جل کی نافرمانی میں نہیں بلکہ اس کے حکم کی اطاعت کے لیے اٹھائے گا. اس کے قدم راہ خدا عز و جل میں راہ خدا عز و جل کے مسافر بنیں گے. فلمیں ڈرامے دیکھنے نہیں جائے گا، ان قدموں سے سینما گاہوں کی طرف نہیں جائے گا، ناچ رنگ کی محفلوں کی طرف نہیں جائے گا، بلکہ راہ خدا عز و جل میں سفر کرے گا. اس کے دل میں وہ اس طرح کے اپنے دل سے بغض و کینہ اور مسلمانوں سے حسد دور کرنے کی کوشش کرے گا اور اس میں خیر خواہی اور مسلمانوں سے نرمی کا سلوک کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا. اس کی اطاعت و فرما برداری میں اس طرح کہ وہ اللہ عز و جل کی رضا کے لیے عبادت کرے گا اور ریا و نفاق سے خائف رہے گا، اور اس کی سماعت میں اس طرح کہ وہ جائز بات کے علاوہ کچھ نہ سنے گا. ایک آش ہمیں خوف خدا نصیب ہو جائے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج ہم نے خوف خدا عزوجل کے متعلق سنا. ایک آش ہمیں خوف خدا نصیب ہو. اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے آخر میں سنت کی بہار اور چند سنت آداب عرض کرتا ہوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. پیارے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت شان ہے، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سینہ تیری سنت کا مدینہ بنے آقا، جنت میں پڑوسی مجھے تم اپنا بنانا. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. محمد. ہاتھ ملانا سنت ہے کہ 14 حروف کی نسبت سے ہاتھ ملانے کے 14 مدنی پھولوں میں سے چند مدنی پھول پیش خدمت. نمبر 1, دو مسلمانوں کا بوقت ملاقات سلام کر کے دونوں صافحہ کرنا یعنی ہاتھ ملانا سنت ہے. نمبر 2, رخصت ہوتے وقت بھی سلام کیجئے اور ہاتھ بھی ملا سکتے ہیں. نمبر 3, نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد معظم ہے, جب دو مسلمان ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتے ہیں اور ایک دوسرے سے خیریت دریافت کرتے ہیں تو اللہ عز و جل ان کے درمیان 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے, جن میں سے 90 رحمتیں زیادہ پرکپاک طریقے سے ملنے والے اور اچھی طریقے سے اپنے بھائی سے خیریت دریافت کرنے والے کے لیے ہوتی ہیں. نمبر 4, جب دو دوست آپس میں ملتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں. نمبر 5, ہاتھ ملاتے وقت درود شریف پڑھ کر ہو سکے تو یہ دعا بھی پڑھ لیجیے, یغفر اللہ لنا ولکم, یعنی اللہ عز و جل ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. طرح طرح کی ہزاروں سنتیں سیکھنے کے لیے مدینہ کی مطبوعہ دو کتب بہار شریعت حصہ 16 312 صفحات, نیز 120 صفحات کی کتاب سنتیں اور آداب ہدیتن مکتبۃ المدینہ سے حاصل کیجیے اور پڑھیے. سنتوں کی تربیت کا ایک بہترین ذریعہ دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر سنتوں بھرا سفر بھی ہے. تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین, نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عزوجل دل میں خوف الہی عزوجل بڑھانے اور سنتوں کا جذبہ پانے اور ان پر استقامت پانے کے لیے انشاءاللہ دعوت اسلامی کے عاشقان رسول کے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیں گے. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں, اے دعوت اسلامی تیری روم مچی ہو. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے ہفتہ وار اجتماع میں پڑھے جانے والے درود پاک کے معمولات مکمل کر لیتے ہیں. اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القادر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ, جمعہ اور جمعہ رات کی درمیانی رات اس درود شریف کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں. آپ بھی پڑھ لیجیے, اللہم صل وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القادر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم.

صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. تمام اسلام بھائی تشریف رکھیے. صلوا على الحبيب. خوشخبریوں پر خوشخبریاں ہیں. آقا کا مہینہ آ گیا, شعبان المعظم کی آمد مرحبا, اور اتنا پیارا تحفہ لے کر حاضر ہوا ہوں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ, اس نے بڑا ہی قیمتی تحفہ ہمیں عطا کیا ہے. جیسا کہ ہم نے اس سے قبل یہ سنا ہے, اور آقا کا مہینہ رسالہ جو امیر اہل سنت کا ہے, اس میں بھی یہ لکھا ہے کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ معمول مبارک بیان کیا جاتا ہے کہ جب شعبان المعظم کا چاند نظر آتا تو وہ تلاوت قرآن پاک کی طرف ان کی توجہ ہوتی اور تلاوت قرآن پاک کیا کرتے تھے. الحمدللہ مکتبۃ المدینہ نے قرآن پاک ہمیں اپنا مکتبے کا چھاپ کر دے دیا ہے. اس کی میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, قرآن پاک کی فضیلت کے کیا کہنے. یوں تو قرآن پاک جو مختلف مکتبوں کے مطبوعہ ہوتے ہیں ملتے ہیں بازاروں میں, لیکن مکتبۃ المدینہ جس طرح ہر کم و بیش ہر مکتبہ ہر چیز ایک خوبصورت نئے اور منفرد انداز میں دیتا ہے, کیونکہ اس پر خصوصی نظر میرے امیر نے سنت کی ہے. یعنی جب قرآن پاک مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ ہمارے ہاتھ میں آنا ہے تو اس میں ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اس میں کئی خصوصیات اور بھی ہوں گی. جلد پنچ سورے تو ویسے تو عموماً گھروں میں ہوتے تھے, لیکن جب مکتبۃ المدینہ کا مدنی پنچ سورہ گھر میں آیا تو اس کی بات ہی کچھ اور تھی. اس کے اندر علم کے اور اوراد و وظائف کے اور دیگر مدنی پھول اور مدنی موتی ہی مدنی موتی تھے. اسی طرح اس میں جو میرے ہاتھ میں قرآن پاک ہے مکتبۃ المدینہ کا مطبوعہ, اس کے اندر جو مکتبۃ المدینہ نے بعض خصوصیات داخل کی ہیں وہ یہ ہے کہ ہمارے شیخ طریقت امیر اہل سنت کا تحریر کردہ تلاوت کے خوشبودار مدنی پھول اس قرآن مجید میں ڈال دیے گئے ہیں. آپ کو سن کر بڑی خوشی ہوگی کہ اس میں کیا ہے. اس میں ہمارے شیخ طریقت امیر سنت نے اول تو قرآن پاک کے فضائل نقل کر کے ہمیں دیے ہیں پڑھنے کے, کہ مثال کے طور پر ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد بخاری شریف کے حوالے سے اس میں نقل ہے, خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ, یعنی تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور دوسروں کو سکھایا ہے. حضرت سیدنا ابو عبد الرحمن سلمی رضی اللہ تعالی عنہ مسجد میں قرآن پاک پڑھایا کرتے اور فرماتے, اسی حدیث مبارک نے مجھے یہاں بٹھا رکھا ہے. اسی طرح قرآن پاک پڑھنے کے آیت یا سنت سکھانے کی فضیلت, یہ ساتھ ہی ماں کے پیٹ میں 15 پارے حص کر لینے والی زبردست حکایت ہے. اس کے ساتھ بڑی منفرد بات اس میں اور ہے, وہ ہے کہ امیر سنت نے ہمیں تلاوت کے 21 مدنی پھول اس قرآن پاک میں عطا کر دی ہے. لکھ کر الگ سے یہ چھپا ہوا ہے, مزید 21 مدنی پھولوں کے ساتھ ساتھ اس میں الحمدللہ ایک بڑی خوبصورت چیز یہ بھی ہے کہ جیسے کہ عموماً قرآن پاک میں سجدہ تلاوت تو لکھی ہوتی ہے, اس میں بھی موجود ہے کہ کون کون سی سجدہ تلاوت ہے, آیا جو ہے سجدے کی جہاں جہاں سجدہ ہوتا ہے. امین سنت نے ہمیں اس میں ایک اور بات بھی یہ عطا کی کہ سجدہ تلاوت کے 14 مدنی پھول عطا کر دیے, سبحان اللہ. اور اس کے علاوہ اور سجدہ تلاوت تو ہے. ایک اور بڑی پیاری چیز سنے ہیں وہ یہ ہے کہ صلوا علی الحبیب, بڑی پیاری بات میں نے دیکھی تھی, قرآن پاک کو چھونے کے 9 مدنی پھول, کتابیں چھاپنے والوں کی خدمتوں میں مدنی انتیجہ. اچھا, ترجمہ قرآن کے 4 مدنی پھول بھی اس میں موجود ہیں. اس کے علاوہ اس سال سبق فاتحہ کا طریقہ, یہ سب کچھ الحمدللہ اس قرآن پاک کے شروع میں ہمیں ہمارے بقت المدینہ نے امیر اہل سنت کی برکت سے امیر سنت کا عطا کیا ہوا یہ سارا مواد چھاپ کر دے دیا. نیز اس کے آخر میں بڑی پیاری اور منفرد چیز یہ ہے قرآن پاک تجوید کے ساتھ پڑھنے کی اہمیت, یہ بھی اس کے اندر الحمدللہ آخری صفحے پر یہ بھی موجود ہے. مثال کے طور پر سواد اور سین کے درمیان جو فرق ہے, پھر اس کی مثال ہے حمزہ اور عین, جیسے علیم پڑھا یا علیم پڑھا, تو حمزہ اور عین میں کیا فرق ہے اور ان کے عین کو حمزہ پڑھ لینے سے جو علیم ہو جائے گا یا علیم کو عین پڑھنے سے جو علیم ہو جائے گا, اس سے قرآن مجید پڑھنے اور اس کے لفظ میں کیا معنی میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس کا کیا حکم ہے, اس کی پوری وضاحت الحمدللہ اس کے اندر موجود ہے. مقصد المدینہ بھی لکھا ہوا ہے ماشاءاللہ, کتنی پیاری تباہ الحمدللہ. اور ہدیہ صرف 150 روپیہ قرآن پاک کا دیا. اب تو قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کرنے کی یاد ہے اور ساتھ ہی رمضان مبارک کی بھی اب عین قریب آمد آمد ہے. اللہ کا مہینہ گزر گیا, آقا کا مہینہ آ گیا, اب آقا کی امت کا مہینہ آنے والا ہے انشاءاللہ عزوجل. اب یہ قرآن پاک لے کر پڑھنے کی کون نیت کرتا ہے؟ آج مقصد المدینہ سے قرآن پاک کو حدیت حاصل کریں, اسے پڑھے. ابتدان جو قرآن پاک اور تلاوت میں جو مدنی پھول ہے, سمجھے پورا مکمل ایک رسالہ ہے جسے امیر سنت نے عطا کیا, اور اس میں ایسے ایسے مدنی پھول اور ایسی ایسی پیاری باتیں جو شاید پڑھنے والا پہلی بار پڑھے گا. اور پوری مطلب کہ اس کی تقریر اور حوالہ جات کے ساتھ سارا مواد موجود ہے, تو اسے لے کر پڑھنے کی نیت کر لیجئے اور اسے گھر گھر پہنچانے کی بھی نیت کر لیجئے. جس طرح مدنی پنچوڑا گھر گھر پہنچ کر اپنی برکتیں لٹا رہا ہے, انشاءاللہ ہمارے مقتبۃ المدینہ کا مطبوعہ قرآن پاک گھر گھر پہنچ کر اپنی خوب خوب برکتیں لٹائے گا, مزید برکتیں لٹائے گا انشاءاللہ. اسی طرح کمپیوٹر کا دور ہے, الحمدللہ مجھے اس سے بڑا فائدہ ہوا ہے. کس سے؟ مجھ سمیت کئی مبلغین کو اور کئی ذمہ دار کو جو استعمال کرتے ہوں فائدہ ہوا ہوگا, وہ ہے دعوت اسلامی کی مجلس آئی ٹی ہمارے علمیہ مقتبۃ المدینہ میں مل کر جو انمول تحفہ میں دیا, اور وہ سافٹ سی ڈی. اس میں کمپیوٹر میں لگائیں, کمپیوٹر میں لگانے کے بعد ہمارے سامنے ایک اسکرین کے اوپر قرآن پاک کا مطلب آیتیں وغیرہ ہوں گی. اب ہم نے جس آیت کو سننا ہے وہ سن سکتے ہیں, جس آیت کو پڑھنا ہے پڑھ سکتے ہیں, ہم نے جس سورہ مبارکہ کو دیکھنا ہے دیکھ سکتے ہیں. ہم کلک کریں, سافٹ ویئر کے اندر اتنی خصوصیات شامل ہیں کہ بیان کی تیاری کرنی ہوتی ہے بعض اوقات تو کوئی پرنٹ نکالنا ہوتا ہے. تو اب جیسے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پچھلے دنوں دن گزرا, تو میں سوچ رہا تھا کہ اب قرآن پاک میں تفسیر میں کہا تھا سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہوگا, تو اس کے اندر ہے تلاش کریں, تلاش کرے تو کلک کیا تو سامنے آ گیا تختی. اب اس میں سے ہم نے لکھا امام جعفر صادق رضی اللہ, جیسے تفسیر کے اندر کلک کیا تو اب تفسیر کے اندر جہاں جہاں سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر مبارک تھا وہ سامنے آ گیا. اب وہ آ گئے, اب وہ آیت بھی اٹھا کر ہم نے پیش کر لی, ترجمہ اٹھا کر پیش کر لیا, تفسیر اٹھا کر پیش کر لی اور اس کا پرنٹ آؤٹ نکال لیا. جناب قرآن پاک کی آیت, ترجمہ, تفسیر اور ساتھ اگر پتا ہوا رضوی آپ کے کمپیوٹر کے اندر ڈالا ہوا سوفٹویئر, تو اب اعلیٰ حضرت کہاں کہاں ان کا ذکر کیا. جناب امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ لکھا, کلک کیا, تلاش کرے اور 30 جلدوں میں کہاں کہاں اعلیٰ حضرت نے ذکر کیا وہ بھی آ کے اس کو اٹھا کے پیش کیا. اگر بارے شریعت ہو تو وہ اٹھا کے پیش کر لیا. اسی طرح نیٹ پر جا کر جو مکہ المدینہ کی مطبوعہ ہمارے نیٹ پر موجود ہیں, اب دیکھنا یہ کہ کس فضیل کس کتاب کے اندر کس کی فضیلت ہے, کیا روایت اور آیت لکھی ہے. اچھا بھائی جنت میں لے جانے والے اعمال دیکھتے ہیں کہ شعبان المعظم کے فضائل کہاں کہاں ہیں, تو شعبان المعظم کے فضائل نیٹ میں جا کر ہم نے کتاب نکالی, کتاب نکالنے کے بعد اس کو دیکھا اور شعبان المعظم کے فضائل نکالے, وہاں سے پرنٹ جو آیت روایت دیکھنی تھی دیکھی, اس کو اٹھا کر پیش کیا, کمپیوٹر سے آیت اٹھا کر پیش کر لی, اعلیٰ حضرت کے ارشادات اٹھا کر پیش کر لیے اور جنت میں لے جانے والے اعمال لے لیے, دیگر کتابیں لے لی. جناب یہ پورا آقا کا مہینہ لے لیے, یہ پورا بیان تیار, پرنٹ نکالا. جناب چاہیے بیان کیجیے, کمپیوٹر میں بیٹھ کر آدھے گھنٹے کے اندر اندر, 2 گھنٹے کے اندر اندر آپ ہفتوں کا مواد 2 یا 3 گھنٹے کے اندر تیار کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. صرف بیان کرنے کے لیے نہیں, پڑھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, سمجھنے کے لیے. یہ دعوت اسلامی کے انقلابی اقدامات ہیں, مکتب المدینہ کے انقلابی اقدامات ہیں. اور کمپیوٹر کا دور ہے, ہمیں چاہیے کہ ان چیزوں سے بھی فوائد حاصل کریں. لوگ نیٹ کے ذریعے نہ جانے کیا کیا استعمال کرتے, ہمیں کیا ضرورت ہے یہاں وہاں جانے کی, ہم مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہیں گے. کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے ہیں, بیان سن لیا, کمپیوٹر میں بیٹھے ہوئے مدنی چینل براہ راست آپ کو دعوت اسلامی کی ویب سائٹ دکھا رہی ہے, سائٹ آن کریں, کھولیں, جناب ویڈیو دیکھیے مدنی چینل پر, کلک کیا ہمارے سامنے مدنی چینل آ گیا, مدنی چینل دیکھتے رہے. دفتر میں بیٹھے آپ, آپ کے پاس نیٹ سروس ہے, آپ اپنا ہوم پیج دعوت اسلامی کی ویب سائٹ کو بنا لیں. یعنی جب بھی آپ نیٹ کھولیں گے, انٹرنیٹ آن کریں گے, تو سب سے پہلے جو چیز آپ کے نیٹ پر آئے گی, آپ کے کمپیوٹر پر آئے گی, وہ دعوت اسلامی کی اپنی ویب سائٹ ہوگی, تاکہ ہم کسی بد نگاہی کے بجائے مدینے کے نظارے کرتے رہے. سب سب ویب سائٹ ہماری اسکرین پر آ جائے گی. اب ہم نے مدنی چینل دیکھنا ہے, کلک کیا, مدنی چینل چل رہا, اب آپ مدنی چینل دیکھتے رہے. ہم نے نعتیں سن لیے, نعتوں کو لکھے, نعتیں چلتی رہیں گی, ویڈیو بیان سن لیں, ویڈیو بیان چلتی رہیں گی. ویب سائٹ کا استعمال اگر ہمیں نصیب ہو جائے, ہمیں بہت کچھ معلومات کا خزانہ ملے گا. قرآن پاک کی تلاوت, ترجمہ, تفسیر, اسی طرح مدنی چینل پر موجود دیگر سلسلے جو چل رہے تھے, ان کی اگر آپ نے پچھلی ریکارڈنگ دیکھنی ہے تو وہ جا کر آپ دیکھ لیجئے. سب کچھ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر موجود ہے. کون کون جو کہ نیٹ استعمال کرتے ہیں وہ نیت کرے, انشاءاللہ وہ اپنی ویب سائٹ کا بھرپور استعمال کریں گے. اور اسی طرح اپنا قرآن پاک لے کر اور دعوت اسلامی کے دیگر سافٹ ویئر لے کر انشاءاللہ تعالی ہم کریں گے. آقا کا مہینہ آ چکا, تمام اسلامی بھائی نیت کر لیجئے, اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا وہ معمول جو پچھلے دنوں بھی بیان کیا تھا, آج ایک بار پھر اس رات کی برکت لینے کے ہوئے بیان کرتا ہوں کہ ہمارے صحابہ کرام علیہم رضوان شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے ہیں. کون کون مشغول ہوگا؟ اپنے اموال کی زکات نکالتے ہیں, جن کی زکاتیں ہیں وہ نکال دیجئے, دعوت اسلامی کے مبلغین کو بلائیے, اپنی زکات دیجئے, یہ میری زکات ہے, اور دعوت اسلامی کے مدنی کاموں کی ترقی میں مزید ساتھ دے دیجئے. اسی طرح کمزور و مسکین جہاں جہاں زکات دینی چاہیے, زکات دینے کے جہاں مصارف ہیں وہاں دے دیجئے, کہ صحابہ کرام علیہ رضوان کمزور مسکین لوگ ماہ رمضان کے روزوں کے لیے تیاری کر ساتھ شعبان المعظم میں نکالتے ہیں. حکام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد سزا قائم کرنی ہے اس پر حد قائم کرتے, بکریا کو آزاد کر دیتے تاکہ اب یہ بزنس کمیونٹی تو غور کر لے کہ ہمارے صحابہ کرام علیہ رضوان تجارت کرتے تھے, کاروبار کرتے تھے, کام کاج کرتے تھے, تاجر اپنے قرضے ادا کر لیتے, دوسرے سے اپنے قرضے وصول کر لیتے. یوں ماہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے. یہ کتنا پیارا انداز تھا, کتنی پیاری مدنی سوچ تھی. آج کل کے مسلمانوں کو زیادہ تر اصول مالی کا شوق ہے. پہلے کے مدنی سوچ رکھنے والے مسلمان متبرک ایام میں رب الانعام کی زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے اس کا قرب حاصل کرنے کی کوشش کرتے تھے, اور آج کل کے مسلمان مبارک ایام خصوصاً ماہ رمضان شریف میں دنیا کی ذلیل دولت کمانے کی نئی نئی ترکیبیں سوچتے ہیں. اللہ عزوجل اپنے بندوں پر مہربان ہو کر نیکیوں کا اجر و ثواب خوب بنا دیتا ہے, لیکن بد نصیب وال مبارک میں اپنی کیا کا بھاؤ بڑھا کر مسلمان بھائیوں میں لوٹ مار مچا دیتے ہیں. یہ عنوان آقا کا مہینہ رسالے میں موجود ہے. یہ بھی مقتدی المدینہ سے لیجئے, اس کی ریسیڈی بھی مقتدی المدینہ سے لیجئے. امیر سنت کا بیان اور عام کیجیے, یہ بھی نیکی کی دعوت عام کرنے کا بہترین ذریعہ ہے. گھر گھر وی سی ڈی پہنچائے, رسالہ پہنچائے, قرآن پاک پہنچائے, اور نیت کر لے انشاءاللہ تعالی آقا کا مہینہ جو آیا ہے یہ آپ اشی کا مہینہ رہتا ہے نا, رجب عبادت کا بیج بولنے کا مہینہ, رمضان شعبان آپ اشی کا مہینہ, اور رمضان مبارک یہ فصل کاٹنے کا مہینہ ہے. رجب تو گزر گیا, غفلت میں پچھلا بھی گزرا تھا یہ بھی گزر گیا, پچھلا بھی گناہ میں گزرا یہ بھی گزر گیا. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرما دے. آئیے اب شعبان المعظم کا استقبال کریں اشک باری کے ساتھ. اشک باری کے ساتھ استقبال کریں اور اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. اللہ تعالیٰ ہمیں ندامت عطا کرے, گناہوں پر افسوس عطا کرے, اور گناہوں سے معافی مانگنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے. ہمارے پچھلے سارے گناہ اللہ ہمارے معاف فرما دے, اور آگے نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم بھی آپ پاشی کے ذریعے اشکوں کی ندامت کے اشکوں کے ذریعے اللہ کو راضی کرنے میں کامیاب ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے کے آنسو کا وہ قطرہ بڑا پسند ہے جو اس کے خوف سے وہ گناہوں کی ندامت سے بیٹھا ہے. اللہ تعالیٰ رونے کی توفیق نصیب کر دے. آقا کا مہینہ جو میرے امیر سنت کا بیان ہے اس کی وی سی ڈی مقتدی المدینہ سے لیجئے, گھر گھر پہنچائیے. آئیے مختصراً آقا کا مہینہ میں کیا ہے اس کی جھلکیاں دیکھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم حبیب صلی اللہ تعالی محمد. شب برا رات جہنم کی بھڑکتی آگ سے برات, یعنی رات ہے, اسی لیے اس رات کو شب برات کہا جاتا ہے. یہ عظیم رات ہی کیا بلکہ سارے کا سارا شعبان ہی برکتوں اور رحمتوں کی کام ہے. میرے آقا میٹھے میٹھے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان مکرم ہے, شعبان میرا مہینہ ہے اور رمضان اللہ کا مہینہ ہے. حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں, میں نے عرض کیا رسول اللہ اجل جل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان میں روزے رکھتے اس طرح کسی بھی مہینے میں نہیں رکھتے. فرمایا رجب اور رمضان کے بیچ میں یہ مہینہ ہے, بہت استغاثہ ہے, اس میں دیہ کے اعمال اللہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف اٹھائے جاتے ہیں, اور مجھے یہ پسند ہے کہ میرا عمل اس حال میں اٹھایا جائے کہ میں روزے دار ہوں. گولیا کے طالبین میں ہے بہت سے کفن ڈھونڈ کر تیار رکھے ہوتے, مگر کفن پہننے والے بازاروں میں گھوم پھر رہے ہوتے. بہت سے لوگ ایسے ہوتے کہ ان کی قبریں خودی ہوئی تیار ہوتی, مگر انہیں دفن ہونے والے خوشیوں میں مست ہوتے. بہت سے لوگ ہنس رہے ہوتے حالانکہ ان کی ہلاکت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. بہت سے مکانات کی تعمیرات مکمل ہونے والی ہوتی ہیں, مگر مالک مکان کی موت کا وقت قریب آ چکا ہوتا ہے. آگاہ ہے اپنی موت سے کوئی نشر نہیں, سامان 100 برس کا ہے کل کی خبر سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے حضور صراط نور فیض گنجور شاہ غیور نور علا نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما میرے پاس جبرائیل آئے اور کہا یہ شہبہ اس میں اللہ تعالی جہنم سے اتنے کو آزاد فرماتا ہے جتنے بنی قلم کی بکریوں کے بال مگر کافر اور عداوت والے اور رشتہ کاٹنے والے آج ربی کے سنا کی ترتیب شروع کر دی اور پوری اپنی ترتیب بنا سنا دی تنگ کر کے نہیں بھائی معاف کرنا معافی مانگتا ہے معاف کرے گا کہ اگر وہ نہیں مانتا معافی نہیں معاف نہیں کرتا تو آپ نے برج جھنڈا چڑھا دیا انہوں نے جنگ کر دیا رابطہ نہیں چھوڑوں گا اس کو میں اتنا جھگڑا ہے اس کو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں بادشاہ کے سامنے ہاتھ نہیں جوڑوں گا انہیں اس کے سامنے ہاتھ اب نہیں چھوڑوں گا اب نہیں چھوڑوں گا تو گئے کام سے آپ اتنے آگے نہیں مانی جاتی ندامت شرمندگی آج بھی ہاتھ جوڑ کر پا کر ہاتھ لگا کر اپنی بھول قبول کر کے صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی صلوا علی الحبیب. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو انشاءاللہ عز و جل کل رات کم و بیش 9 بجے امیر سنت کا بیان آقا کا مہینہ مدنی چینل پر نشر کیا جائے گا. جو بھی آپ اس لیے دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اور شعبان المعظم کو ہمارے آقا حضرت سیدنا فقی اعظم امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے خاص نسبت حاصل ہے. اس ماہ مبارک میں آپ کا عرس منایا جاتا ہے. دعوت اسلامی جو مدنی چینل کے ذریعے اپنے اکابرین کا بزرگان دین کا اسلاف کا عرس مناتی چلی آ رہی ہے. انشاءاللہ کل امام اعظم کی یاد میں مدنی چینل پر کم و بیش 11:45 مناتا ہوگا جو براہ راست دکھایا جائے گا. اور ہفتے کو جو مدنی مکالمہ ہوتا ہے رات کو اس مدنی مکالمے کا موضوع بھی سیدنا امام اعظم امام حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مبارک ہے. اور اس میں معمول پھر شب پیر کو اتوار کی رات کو اجتماع ذکر و نعت جو ہر شب پیر کو ہوتا ہے اتوار کی رات کو وہ اپنی جگہ منعقد ہوتا رہے گا. مدنی چینل پر دعوت اسلامی کے ان تمام سلسلوں کو دیکھتے رہیے دعوت دیتے رہیے. شعبان المعظم میں بالخصوص مدنی چینل کے ذریعے انشاءاللہ مزید عبادتوں کا ذہن دیا جائے گا. روزانہ فیضان مدینہ میں ہونے والا مدنی حلقہ نماز تہجد سے لے کر اشراق چاش کے نوافل تک فیضان مدینہ باب المدینہ سے براہ راست مدنی چینل پر نشر کیا جاتا ہے. تہجد کی نماز کم و بیش 5:45 کے درمیان ہوتی ہے اور اس کے بعد رکعت انگیز دعا اور مناجات ہوتی ہے. ہو سکے تو مدنی چینل کے ساتھ ساتھ جس جسے اللہ تعالیٰ توفیق دے کوشش کریں کہ اس تہجد کی نماز میں باجماعت شریک ہوں. یقین شعبان المعظم سے نیت کر لیجئے. جو مدنی چینل پر میرے ناظرین باب المدینہ میں سن رہے ہیں وہ بھی نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ تعالی ہم اس راتوں کو عبادت میں گزارنے کے لیے تہجد کی فضیلت پانے کے لیے صلاۃ اللیل کی فضیلت پانے کے لیے اور ایک قبولیت کا وقت ہوتا ہے تہجد کا وقت جو رات کا آخری پہر ہوتا ہے مستغفرین بالاسحار قرآن پاک میں آیا سحر کے وقت استغفار کرنے والوں کی فضیلت بیان ہوئی ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اس وقت میں استغفار کرنے تہجد پڑھنے صلاۃ اللیل پڑھنے دعا اور مناجات کرنے استغفار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو عاشقان رسول علم دین کے مسافر کورسز سیکھنے والے مدنی قافلوں میں سفر کرنے والے بھی فیضان مدینہ میں جمع ہو رہے ہیں. یہاں پر تہجد کی جماعت ہوتی ہے. 5 بجے تک کوشش کیجیے فیضان مدینہ آ جائیں وضو وغیرہ کر کر یہاں پر ہو سکے تو سحری کر کر آئیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے شعبان کے روزے رکھتے بلکہ پورے شعبان کے روزے رکھنا یہ ہمارے آقا کی سنت ہے. امیر سنت نے مشورہ عطا کیا ہے کہ ہو سکے تو ہر سال بنا کم از کم زندگی میں ایک بار تو پورے شعبان کے روزے رکھنے کی نیت کی ہے تاکہ سنت پر عمل ہو جائے. کون کون نیت کرتا ہے ماشاءاللہ عزوجل. تو ہو سکے تو سحری کر کے تہجد کی نماز میدان مدینہ میں ادا کرنے کے لیے کوشش کیجئے. راہ خدا میں سفر میں ادھر گھر سے نکل کے میدان مدینہ تک جائیں گے تو یہیں مناجات اور دعا بھی ہوگی, یہیں پر انشاءاللہ تعالی فجر کی نماز ما جماعت ادا کریں گے, قرآن پاک کی تلاوت کا وقت بھی زبردست ملے گا یا الحمدللہ. پھر جماعت فجر ادا کرنے کے بعد اس کے بعد قرآن پاک خزان عرفان سے اس کی تفسیر بیان ہوتی ہے, اس کے بعد فیضان سنت کا درس ہوتا ہے, اس کے بعد شجرہ قادریہ اطاریہ رضوی اطاریہ پڑھا جاتا ہے اور اس کے بعد عشاء چاک کے نوافل ہوتے ہیں. سبحان اللہ, حج اور عمرے کے ثواب والی فضیلتیں اس کی, اور پھر یہی تیسری نے اس کے بعد انشاءاللہ رمضان آ جائے گا, اور جیسے رمضان آئے گا ہم انشاءاللہ 30 دن کے اعتکاف کی نیت سے مسجد میں مرتکب ہو جائیں گے. اللہ تعالیٰ بس عبادت کی توفیق دے دے میرے, عبادت کی توفیق دے دے, عبادت کی توفیق دے دے کمانے کے, اور یہ سارے دن بہت ہیں, یہ دن آئے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی امت کے لیے, اپنے بندوں کے لیے, عبادت کے لیے. خاص ایام ہیں, خاص راتیں ہیں, خاص مواقع ہیں, خاص اس کی برکتیں ہیں. اللہ تعالیٰ بس ان برکتوں کو, ان ایام کو لوٹنے والا بنا دے. مہنگائی آتی ہے یا کوئی ایسا سیزن آتا ہے تو دنیا کمانے والے لوگ کیسے لوٹتے ہیں, ٹوٹتے ہیں. نیکیاں کمانے کا وقت ہے, نیکیاں کمانے کے دن ہے, توبہ استغفار کے دن ہے, اشباری کے دن ہے, راتیں ہیں. نیت کر لو میٹھے اسلامی بھائیو, یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے. کیا پتا کہ آتے سال ہمیں شعبان نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا, آتے سال رمضان, بلکہ اس سال بھی رمضان نصیب ہوتا ہے, یہ دم کیا جانے. نیت کر لے, کون کو نیت کرتا ہے کہ انشاءاللہ تہجد کی نماز اپنے علاقے کی مسجد میں ورنہ فیضان مدینہ میں آ کر ادا کریں گے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب فکر ہوگا اور دعا ہوگی. تمام اسلامی بھائی گنبد خضرا کا تصور باندھ کر مل کر 11 مرتبہ درود و سلام پڑھیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. قامۃ اللہ, قامۃ اللہ شریف کا تصور باندھ کر, آنکھوں کو بند کر کے, سروں کو جھکا کر ذکر کیجیے. بات کو بھول جائیے کہ آپ کے دائیں بائیں آگے پیچھے کون بیٹھا ہے. ایکاش ایسا تصور بن جائے کہ میں خود کو مسجد الحرام میں تصور کروں اور میری آنکھوں کے سامنے کعبہ مشرفہ ہو, اللہ کی رحمت پر نظر ہو, اور جھوم جھوم کر قلب کی گہرائی کے ساتھ وجدانی کیفیت میں مجھے اللہ کا ذکر کرنا نصیب ہو جائے. حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ, نور محمد صلی اللہ, لا الہ

کیفیت اللہ نصیب کرے گا. اللہ اپنی دائیں جانب سیدھی جانب اللہ کہتے ہوئے سر کو اوپر اٹھائیں, روح کہتے ہوئے دل کی جانب سر کو لے کر آئیں. اے کاش اس اللہ روح کی لذت ہم اپنے قلب میں محسوس کریں. اللہ حبيب الله, الصلاة والسلام نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. مجھے اسلامی بھائیوں، دعا کے کچھ آداب ہیں، ان میں سے چند ہاتھ اٹھانے کے آداب بیان کرتا ہوں. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں رہے، میں جیسا کہتا جاؤں ویسا کرتے جائیے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں رہیں، یا کندھوں کی سیٹ میں رہیں، یا چہرے کی سیٹ میں رہیں، یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں صورتوں میں تیلیاں آسمان کی طرف کھلی رکھیں کہ دعا اور قبل آسمان ہے. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں رہے، کندھوں کی سیٹ میں رہے، چہرے کی سیٹ میں رہے، یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں سورجوں میں پہلی آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان. جب بھی دعا مانگے دونوں ہاتھ اس طرح اٹھائیں کہ سینے کی سیٹ میں رہے، یا کندھوں کی سیٹ میں رہے، یا چہرے کی سیٹ میں رہے، یہ اتنے بلند ہو جائیں کہ بغل کی سفیدی نظر آئے. چاروں سورجوں میں پہلی آسمان کی طرف کھلی رکھے کہ دعا کا قبلہ آسمان ہے. جب بھی دعا کریں اس یقین میں کامل کے ساتھ دعا کرنی چاہیے کہ میرا رب پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے پر پھر میری دعا ضرور قبول فرمائے گا. دعا ضرور قبول ہوتی ہے. اور دعا کرنا یہ ثواب ہے، دعا کرنا یہ سنت ہے، اور دعا میرے رب کو پسند ہے. جو بندہ دعا کرتا ہے میرے رب اس کی دعا کرنے سے بڑا راضی ہوتا ہے. تو دعا کو عبادت کی نیت سے، ثواب کی نیت سے کہ میں سنت پر عمل کروں اس کی نیت سے کریں گے تو دعا کا لطف بھی دوبالا ہو جائے گا، اس کی لذت میں اور ترقی ہوگی کہ میرے رب کو جو عمل پسند ہے، اتنے ناپسندیدہ عمل کرتے کرتے حاضر ہوا ہوں، میرے رب نے توفیق دی کہ دعا کروں، اور دعا میرے رب کو پسند ہے. دعا میرے آقا کی سنت ہے، دعا عبادت کا مرض ہے، دعا کے بے شمار فضائل ہیں. اللہ تعالی ہمیں تمام فضیلتوں سے بہرا مند فرمائے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم و اہل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. اللهم اهدنا الصراط المستقيم. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. یا رب مصطفیٰ عز و جل، یا رب الصحابہ، یا رب التابعین، یا رب الاولیاء، اے ہمارے امام اعظم امام ابو حنیفہ کے اللہ، اے ہمارے غوث پاک کے اللہ، اے غریب نواز کے رب کریم داتا گنج بخش علی حجویری کے رب کریم، ہمارے آقا اعلی حضرت کے مولا، ہمارے امیر علیہ سنت کے رب کریم، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا رحم الراحمین، یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم. اے ہم گناہ گاروں کے رب، سیاہ کاروں کے رب، عیبوں سے بھرپور، گناہوں سے بھرپور، نامہ اعمال لیے گناہوں سے لتڑے ہوئے کالے کالے ہاتھ لیے، بد نگاہیوں سے لتڑی ہوئی آنکھ لیے، بد کلامی کرتی ہوئی زبان لیے، گناہ سنتے ہوئے کان لیے، گناہ اور عصیان میں ڈوبا ہوا وجود لیے، تیری رحمت پر امید باندھے تیری بارگاہ میں حاضر ہیں یا اللہ۔ رجب المرجب کا پیارا مہینہ ہم سے رخصت ہو گیا، عبادت کا بیج بولنے کا مہینہ آیا، مگر ہائے ہماری بری عادتوں نے ہمیں غافل کر دیا۔ نیت کی تھی کہ اس ماہ میں عبادت کے بیج بوئیں گے، مگر مولا نیکی اور عبادت دور رہی، گناہ سے جان تک نہ چھوٹی۔ یہ بابرکت مہینہ آیا، مگر ہمارا سلسلہ وہی گناہوں کا جاری رہا۔ اللہ ہمارے جدول میں کوئی تبدیلی آتی ہی نہیں، ہمارا ایک ہی معمول چلتا چلا آ رہا ہے۔ مہینے بدلتے ہیں، راتیں بدلتی ہیں، دن بدلتے ہیں، موسم بدلتے ہیں، مگر مولا ہماری عادت بدلنے کے بدلنے کا نام نہیں لے رہی۔ اے موسموں کو بدلنے والے، ہواؤں کو چلانے والے، بارش برسانے والے، تیری مرضی سے سردی آتی ہے، تیری مرضی سے گرمی آتی ہے، تیری مرضی سے رات آتی ہے، تیری مرضی سے دن آتا ہے۔ مولا تو قادر مطلق ہے، تو رب کریم ہے۔ بولا ہمارے گناہوں کا موسم بھی بدل جائے، دن رات گناہوں کا ہی موسم لگا ہوا ہے، غفلت ہی کا موسم لگا ہوا ہے۔ ہماری عادت عبادت گناہوں کے مواقع ڈھونڈتی رہتی ہے، گناہوں کا ماحول ڈھونڈتی رہتی ہے، جب بھی گناہ کا ماحول آتا ہے مولا ہاتھ سے جاتا نہیں۔ کر گزرتے نہ دن دیکھتے ہیں نہ رات دیکھتے ہیں، اور جب تنہائی ہوتی ہے تو مولا اس نے کیا، جب لوگوں کے درمیان ہوتے ہیں تو اس نے کیا، گناہوں کی تقسیم کر رکھی ہے، لوگوں میں کرنے کے گناہ کچھ اور ہے، تنہائی میں کرنے کے گناہ کچھ اور ہے۔ لوگوں کا عمل کچھ اور ہے، تنہائی کا عمل کچھ اور ہے۔ متکاریاں مہماتیاں آہ نامے میں گناہوں کی بڑی بھرمار ہے، چپ کے لوگوں سے گناہوں کا رہا ہے سلسلہ، تیرے آگے یا خدا اور جرم کا اظہار ہے۔ منگایا متکار ہوئی حق سلیل خوار ہو، میں بندہ مدد کر ہوں، میں حق ضمیر خوار ہوں، بندہ بدتا ہوں، تیرا فرمان سلسلہ بڑا جاتا ہے لیکن نیا جرم ہوا جاتا ہے. اللہ مانتے ہیں بہت گناہ کیے ہمارے کسی گناہ نے بھی میرے رحمت کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, ہمارے گناہوں کا ابھی بھی کچھ شمار ہے, تیری رحمت کا تو کوئی شمار نہیں, تیری رحمت کے دریا کا کوئی کنارہ ہی نہیں بولا, تیری رحمت تیرے غضب پر حاوی ہے. ہم نے اگر امال امال اقوال افعال جو بھی ہے سب تیرے غضب کو پانے والے ہیں, مگر بولا شعبان المعظم کی مبارک مہینے کا واسطہ, محبوب کی پیاری پیاری زلفوں کا واسطہ, محبوب کے دل پر سامنے چل رہے مبارک کا واسطہ, محبوب کے نظر جگہ کا واسطہ, محبوب کی ادا کا واسطہ, اللہ شعبان المعظم میں رکھے گئے محبوب کے پیارے پیارے روز کیا ہمارے گناہوں کو معاف کر دے, ہمارے گناہ معاف کر دے بولا, تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا, لاپرواہی سے بچا لے رہے نا, نہیں بچا سکتا ہے نہیں بچ رہے, جب پیارے آقا کا واسطہ امام زین العابدین کا واسطہ عبادت گزار بنا دے, اللہ ایسے گناہ ہو کے پلندے بنے, اللہ ایسے گناہ دن ب دن گندگی بڑھ رہی ہے, بولا گندگی بڑھ رہی ہے, لایا عشق کہاں سے جو سیاہی دھوئے, گندگی میں میرا دل حد سے بڑھا جاتا ہے, اللہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے, یہ شعبان المعظم کا واسطہ ہمارا ایمان سلامت رکھنا, ہمارا یہ گناہ ہمارے گناہوں کی آندھی Yeah. چاہیے. ہم پر رضا کا ملک آسان کر دینا. شیطان کے ہمارا ایمان تو بے نیاز ہے, تو بے نیاز ہے, تو بے نیاز ہے. تو تو واسطے کو واجی سے بھی دین کا کام لے لیتا ہے مگر دین میں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. تو بے نیاز ہے, تو بے نیاز ہے, تو بے نیاز ہے. اسے ڈر لگتا ہے. اللہ اللہ اللہ, ہمارے حق میں بہتر کر دے, ہمارا ایمان برباد نہ ہو, ہم بدبخت نہ ہو, ہم شریف ہو, ہم خوش بخت ہو, ہم اپنا ایمان سلامت لے کر قبر میں جائیں گے. قبر بھی ہمیں توڑ پھوڑ کر نہ رکھ دے اللہ, قبر میں بھی ہم دریاں دے دے, ہماری قبر میں آگ نہ لگے, ہماری قبر میں صاف اور بچھی نہ آئے, ہمارے برے اعمال کہیں قبر میں ہمارے لیے عذاب کا باعث نہ بن جائے. رحمت والے رب ہمارے گناہ معاف کر کے ہماری قبر کو آقا کے نور سے پر نور کر دے, ہماری قبر میں جنت کی کھڑکی کھل جائے, ہماری قبر میں ہماری قبر میں اندھیرا نہ ہو. آئے آئے ہمیں محشر کی بھی گرمی سے, دھوپ سے, پیاس سے بچا, ہمیں بلا حساب جنت میں داخلہ دے دے. پیارے آقا کا پیارا پڑوس امیر امن کے ساتھ عطا کر دے, جنت الفردوس میں حساب عطا کر دے. اللہ ہمارے مریضوں کو شفا دے دے, سارے مریض تندرست کر دے اللہ. شوگر کے, بلڈ پریشر کے, دمے کے مریض, کئی ایسے مریض ہیں اللہ جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں لیکن روزہ نہیں رکھ سکتے, انہیں امراض ہیں اللہ, انہیں کمزوریاں اللہ دور کر دے, اللہ دور کر دے, اللہ سارے مریضوں کو تندرستی عطا کر دے, صحیح کامل صحیح دے دے اللہ. جو جو اسلامی بھائی جیسا جیسا مرض لے کر آیا ہے, جو مرض کسی مریض کا نمائندہ بن کر آیا ہے, ہمارے مدنی چینل پر جو اسلامی بھائی ہے, جو ناظرین, اللہ سب کی بیماریاں دور کر دے, سب کی قرض داریاں دور کر دے, سب کی پریشانیاں دور کر دے, سب کی نا اتفاقیاں دور کر دے, سب کی نفرتیں دور کر دے, ہم سب میں محبت دے دے, اتفاق دے دے, پیار دے دے. جو بیوی کا کی بیوی کی بس زبانی کا شکار ہے اس کی بیوی کو باخلاق کر دے, جو شوہر کے ظلم کا شکار ہے ان کے شوہروں کو رحم دل کر دے. اللہ تیرے احکام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق دے دے, اپنے اہل و عیال کی تربیت کی توفیق دے دے. ہمارا مدنی چینل شاد و آباد رہے, اسے نظر بد سے بچا, اس کے ذریعے نیکی کی دعوت دنیا کے چپے چپے, گھر گھر, فرد فرد تک پہنچ جائے. اللہ دعوت اسلامی کو نظر بد سے بچا, امیر اہل سنت علماء مشائخ اہل سنت کا سایہ, ہمارے ماں باپ کا سایہ ہمارے سروں پر دراز فرما دے, صحت تندرستی اور عافیت عطا کر دے. اللہ جو بے چین انہیں چین دے دے, جو بے سکون انہیں سکون دے دے, جو بے قرار انہیں قرار دے دے. اللہ مسجد میں دل لگا دے, ہمارا مسجد میں دل لگا دے, ہمارا مدنی قافلوں میں دل لگا دے, ہمارا مدنی انعامات میں دل لگا دے. اللہ پچھلا جو گزرا گزرا وہ معاف کر دے, ہمارا اگلا اچھا کر دے, ہمارا حال اچھا کر دے, ہمارا مستقبل اچھا کر دے. تیری رضا والے ساتھ, تیری رضا والی ساتھ ہے, تیری رضا والی زندگی عطا کر دے اللہ, تیری نافرمانی والی زندگی, تیری نافرمانی والی ساتھوں سے بچا لے, تیرے حبیب کی زلفوں کا دیوانہ بنا دے, سنتوں کا دیوانہ بنا دے, امام والا بناتے ہیں، ظلموں والا بناتے، ہمارے سارے بھائیوں کو داڑھی والا بنا دے، اسلامی بہنوں کو پردے والا، مغربی برقعے والی بنا دے، اللہ حیا کی چادر عطا کر دے، ہمارے گھر کا ماحول ماحول مدنی ہو جائے، گانے فلمیں ڈرامے شراب جوا بد کلامی کالی کلوچ ماں باپ کی نہ پروانی، بے نمازی کی عادت ہے، نماز قضا کرنے کی عادت ہے، ظلم و ستم کی عادت، اللہ اللہ پیارے حبیب کا واسطہ، شعبان کا واسطہ، امام اعظم کا واسطہ، ان نحوستوں سے، سود کی نحوستوں سے، رشوت کی نحوستوں سے، ظلم و ستم کی نحوستوں سے، جبر بربریت کی نحوستوں سے ہمارے معاشرے کو پاک کر دے، ہمارا ماحول مدنی ماحول بنا دے، ہمارا معاشرہ مدنی معاشرہ بنا دے، دعوت اسلامی کی برکتوں سے، مدنی کی مدنی قافلوں کی برکتوں سے، یا اللہ عاشقان رسول کو مالا مال کر دے، جس کسی نے بھی دعا کے واسطے یا رب کہا کر دے پوری آرزو ہر دے مجبور کی، یا اللہ ہمارے ملک پاکستان کو استحکام عطا کر، اندرونی بیرونی سازشوں سے بچا کر رکھ، یا اللہ امن عطا کر، امن عطا کر، امن عطا کر، سکون عطا کر، یا اللہ تمام اسلامی سرحدوں کی حفاظت فرما، دنیا بھر میں تمام عاشقان رسول پر اپنی رحمتوں کا میہ برسا دے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلی اللہ علی النبی الامی والی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلاة و السلام علیکہ یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدنی یا قرشی یا قشم یا مطلبی یا رسول، بیٹے میرے اسلامی بھائیو آؤ، شعبان کی اس بابرکت پیاری پیاری پہلی شب نیت کرتے ہیں، اعلان کرتے ہیں غیبت کے خلاف، اعلان جنگ کرتے ہیں، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے، تو یہ پیارے حبیب کا واسطہ ہماری اس نیت کی، ہمارے اس اعلان کی لاج رکھ لے، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے، سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم مدین کے تاجدار جانے جانا